ya wis iso turuti. Akeh riko karep ya wis iso lakoni. Samenit sekedine donyo nang pikir riko kadung lo sing tau joko nafsu ring dodo. Gampang no.